شعائے آفتاب۔ صبح جب میری نگاہ سودائی نظارہ تھی، آسماں پر ایک شعائے آفتاب آوارہ تھی۔ میں نے پوچھا اس کرن سے، اے سراپا اضطراب، تیری جانے ناشکیبہ میں ہے کیسا اضطراب؟ تو کوئی چھوٹی سی بجلی ہے کہ جس کو آسماں کر رہا ہے خرمن اقوام کی خاطر جوان؟ یہ تڑپ ہے یا ازل سے تیری خواہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ رقص ہے، آوارگی ہے، جستجو ہے، کیا ہے یہ؟ خفتہ ہنگامے ہیں میری ہستی خاموش میں، پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں۔ مضطرب ہردم میری تقدیر رکھتی ہے مجھے، جستجو میں لذت تنویر رکھتی ہے مجھے۔ برق آتش خو نہیں فطرت میں، گو ناری ہوں میں، مہر عالم تاب کا پیغام بیداری ہوں میں۔ سرما بن کر چشم انسان میں سما جاؤں گی میں، رات نے جو کچھ چھپا رکھا تھا دکھلاؤں گی میں۔ تیرے مستوں میں کوئی جویائے ہوشیاری بھی ہے؟ سونے والوں میں کسی کو ذوق بیداری بھی ہے؟ عرفی۔ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی، فضائے عشق پر تحریر کی اس نے نوا ایسی، میسر جس سے ہیں آنکھوں کو اب تک اشک انابی۔ میرے دل نے یہ ایک دن اس کی تربت سے شکایت کی، نہیں ہنگامہ عالم میں اب سامان بیتابی، مزاج اہل عالم میں تغیر آ گیا ایسا کہ رخصت ہو گئی دنیا سے کیفیت و سیما بھی۔ فغان نیم شب شاعر کی بارے گوش ہوتی ہے، نہ ہو جب چشم محفل آشنائے لطف بے خوابی۔ کسی کا شعلہ فریاد ہو ظلمت ربا کیوں کر، گرا ہے شب پرستوں پر سحر کی آسماں تابی۔ صدا تربت سے آئی شکوے اہل جہاں کم گو، نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغم کم یابی۔ حدیرہ تیز تر می خاں چو محمل را گراں بینی۔ ایک خط کے جواب میں، حوث بھی ہو تو نہیں مجھ میں ہمت تگ و تاز، حصول جاہ ہے وابستہ مذاق تلاش۔ ہزار شکر طبیعت ہے ریزہ کار میری، ہزار شکر نہیں ہے دماغ فتنہ تراش۔ میرے سخن سے دلوں کی ہیں کھیتیاں سرسبز، جہاں میں ہوں میں مثال صحاب دریا پاش۔ یہ عقدہائے سیاست تجھے مبارک ہوں کہ فیض عشق سے ناخن میرا ہے سینہ خراش۔ ہوائے بزم سلاطیں دلیل مردہ دلی، کیا ہے حافظ رنگی نوا نے راز یہ فاش۔ گرت حواست کے باخضر ہم نشیں باشی، نہاز چشم سکندر چو آب حیوان باش۔ نانک۔ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یک دانہ کی۔ آہ بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر۔ آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا۔ شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی۔ آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے۔ برہمن سرشار ہے اب تک مے پندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں۔ بت قضا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا۔ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ کفر و اسلام۔ ایک دن اقبال نے پوچھا کلیم طور سے، اے کہ تیرے نقش پاسے وادی سینہ چمن، آتش نمرود ہے اب تک جہاں میں شعلہ ریز، ہو گیا آنکھوں سے پنہاں کیوں تیرا سوز کہن؟ تھا جواب صاحب سینہ کہ مسلم ہے اگر، چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شہدائی نہ بن۔ ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن۔ ہے اگر دیوانہ غائب تو کچھ پرواہ نہ کر، منتظر رہ وادی فاراں میں ہو کر خیمہ زن۔ عارضی ہے شان حاضر، سطوت غائب مدام، اس صداقت کو محبت سے ہے ربط جان و تن۔ شعلہ نمرود ہے روشن زمانے میں تو کیا، شمع خضرا می گزازو درمیان انجمن۔ نور ما چون آتش سنگ از نظر پنہا خوش است۔ بلال، لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے، اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا، جولاں گہے سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورس و دارا نے خام تھا۔ دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا فلک نیل فام تھا، آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں، تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں۔ لیکن بلال، وہ حبشی زادہ حقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شاہنشاہ و فقیر۔ ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط، کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلو امیر، ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز، صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ پیر۔ اقبال، کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے۔ مسلمان اور تعلیم جدید، مرشد کی یہ تعلیم تھی، اے مسلم شورید سر، لازم ہے رہرو کے لیے دنیا میں سامان سفر۔ بدلی زمانے کی ہوا، ایسا تغیر آ گیا، تھے جو گراں قیمت کبھی، اب ہے متائے کس مخر۔ وہ شعلہ روشن تیرا ظلمت گریزاں جس سے تھی، گھٹ کر ہوا مثل شرر، تارے سے بھی کم نور تر۔ شیدائی غائب نہ رہے، دیوانہ موجود ہو، غالب ہے اب اقوام پر معبود حاضر کا اثر۔ ممکن نہیں اس باغ میں کوشش ہو باراور تیری، فرسودہ ہے پھندہ تیرا، زیرک ہے مرغ تیز پر۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ رہبر کے ایما سے ہوا تعلیم کا سودا مجھے، واجب ہے صحرا گرد پر تعمیل فرمان خضر۔ لیکن نگاہ نکتہ بین دیکھے زبوں بختی میری، رفتم کے خارس پاکشم محمل نہاں شد از نظر۔ یک لہجہ غافل گشتمو صد سالہ را ہم دور شد۔ پھولوں کی شہزادی، کلی سے کہہ رہی تھی ایک دن شبنم گلستہ میں، رہی میں ایک مدت غنچہ ہائے باغ رضواں میں، تمہارے گلستاں کی کیفیت سرشار ہے ایسی، نگاہ فردوس در دامن ہے میری چشم حیراں میں۔ سنا ہے کوئی شہزادی ہے حاکم اس گلستاں کی، کہ جس کے نقش پاسے پھول ہوں پیدا بیابا میں، کبھی ساتھ اپنے اس کے آستاں تک مجھ کو تو لے چل، چھپا کر اپنے دامن میں برنگے موج بو لے چل۔ کلی بولی، سری رارا ہماری ہے وہ شہزادی، درخشاں جس کی ٹھوکر سے ہوں پتھر بھی نگیں بن کر، مگر فطرت تیری افتندہ اور بیگم کی شان اونچی، نہیں ممکن کہ تو پہنچے ہماری ہم نشیں بن کر۔ پہنچ سکتی ہے تو، لیکن ہماری شہزادی تک کسی دکھ درد کے مارے کا اشک آتشیں بن کر۔ نظر اس کی پیام عید ہے اہل محرم کو، بنا دیتی ہے گوہر غمزدوں کے اشک پیہم کو۔ تضمین بر شعر صائب۔ کہاں اقبال تو نے آ بنایا آشیاں اپنا، نوا اس باغ میں بلبل کو ہے سامان رسوائی۔ شرار وادی ایمن کے تو بوتا تو ہے، لیکن نہیں ممکن کہ پھوٹے اس زمین سے تخم سینائی۔ کلی زور نفس سے بھی وہاں گل ہو نہیں سکتی، جہاں ہر شے ہو محروم تقاضائے خود افزائی۔ قیامت ہے کہ فطرت سو گئی اہل گلستان کی، نہ ہے بیدار دل پیری نہ ہمت خواہ برنائی۔ دل آگاہ جب خابیدہ ہو جاتے ہیں سینوں میں، نواگر کے لیے زہراب ہوتی ہے شکر خائی۔ نہیں ضبط نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستان سے، کہ اس محفل سے خوشتر ہے کسی صحرا کی تنہائی۔ ہما بہتر کہ لیلا در بیابان جلوہ گر باشد، نہ دارت تنگ نہ آئے شہر تاب حسن صحرائی۔ فردوس میں ایک مکالمہ۔ حاطف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز، اے آنکھ ز نور گہر نظم فلک تاب، دامن بچراغ مہ اختر زدئی باز، کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیان کر، وہاں ماندہ منزل ہے کہ مصروف تگ و تاز۔ مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں، تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز۔ باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متاثر، رو رو کے لگا کہنے کہ اے صاحب اعجاز، جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا، آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز۔ آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو ملی طائر دین کر گیا پرواز۔ دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی، فطرت ہے جوانوں کی زمیں گیر زمیں تاز۔ مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی، دین زخمہ ہے جمعیت ملت ہے اگر ساز۔ بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی، ظاہر ہے کہ انجام گلستان کا ہے آغاز۔ پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو، پیدا ہے نئی پود میں الہاد کے انداز۔ یہ ذکر حضور شہ یثرب میں نہ کرنا، سمجھے نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز۔ خرما نہ تواں یافت ازاں خار کے کشتیم، دیبا نہ تواں بافت ازاں پشم کے رشتیم۔ مذہب۔ تضمین بر شیر مرزا بیدل۔ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش۔ پیکر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا، ہے شیخ بھی مثال برہمن سنم تراش۔ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ مذہب ہے جس کا نام وہ ہے ایک جنون خام، ہے جس سے آدمی کے تخیل کو انتعاش۔ کہتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور، مجھ پر کیا یہ مرشد کامل نے راز فاش۔ باہر کمال اند کے آشفتگی خوش است، ہر چند عقل کل شدئی بے جنو مباش۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیماب مسترب آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، اے بو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ پوری کرے خدا محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔